ilusión. Sentir malestar nos mira mal mes. No te iba ni a faltar ni pensar nada más. Y camina viendo estar sin sacarme nada. Sentir que tot jo flota, tancar els ulls, veure-ho tot més clar. I ai, ai, ai, buscaré indrets més càlids o més freds segons on pari. I ai, yeah. I si em donen unes ales trobaré de volar, que no estic que va ser per no voler intentar. Que la vida és massa curta, la vull aprofitar. No em serveixen ara els tòpics ni deixar de somiar. Jo voldria que tot fos tan fàcil com respirar, que aquest món està massa desordenat. Jo vull ordenar, ser més capaç, capaç de moure roques al meu pas i anar tirant sense demanar gaire més. No trobar ningú a faltar, ni pensar en la mà. I caminar ben descalç, sense cap mena de lligant. I sentir que tot jo flota, tancar els ulls, veure-ho tot més clar. I ai, ai, ai, buscaré indrets més càlids o més freds, yeah. I si em donen unes ales trobaré de volar, que no estic que va ser per no voler intentar, que la vida és massa curta, la vull aprofitar. Yeah. No em serveixen ara els tòpics ni deixar de somiar, jo voldria que tot fos tan fàcil com respirar, que aquest món està massa desordenat. Jo el vull ordenar, jo el vull ordenar. Jo el vull ordenar, jo el vull ordenar.